أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du, i gjithë falëndërimi absolut të i takon vetëm Allahu Gjelle wa Ala, Zotit të botrave, kryusit të gjithësis, për shëndetjet tona, për shëndetjet të Allahu Gjelle Gjelaluhu, bekimet, mëshira e ti, qofshin bi më të mirin dhe zëtriju në pengamerve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnik, bi familën ti të ndarshme, bi bashkëshort të ti të pastra dhe mi gjithë muslimarët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Sonte me lejen Allahu Gjelle Gjelaluhu, ashtu si që caktum dhe e përcaktum që dita e hanë do tjetë dita e jeçkrimeve të sahabeve, jeçkrimeve të tabiinve, e kështu me radhë prej djetarve të cilat kanë lanë gjurë në historin e muslimanve, dhe këtë varg të ligjeratave, i cili varg, mujmi me qujtë varg edhe pse s'përfundon nga se djetarët e muslimanve, yjet e muslimanve, simbolet e muslimanve prej burrave të mdoj që ka i ka ki umet, janë të shumë. Mirë po, neve do të mundohemi që gradualisht me morë nga shemboltyrat e tyre, nga jeta e tyre, diçka e cila në nëzit dhe në motivon dhe në eshton energjien që me hecë në rrugën e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Dhe djetarët, që shetë cekëm në tefsirë, tek fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu, ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ledhina en'amte alejhim, gajri al-maghdubi alejhim wal-ad-dallin, na uzon rrugën e drejt, sirata al-ledhina en'amte alejhim, rrugën atyre të cilët ti ke begatu me të mira, përmendëm se komentatorët dhe shpjegust e Kur'anit kanë thanë, se ata të cilët i ke begatu me të mira, janë burrat, njerëzit të cilët Allahu Gjelle wa Ala i ka begatu me udhëzim qysh në fillim e deri në kohën e sodit. Deri në kohën e sodit. Andaj, njeri ju kur thot, sirata ledhine en'amte alejhim, o Zot, më udhëzon rrugën e atyre të cilët i ke begatu me udhëzim para meje, kjo kanë thonë djetartë argumenton se robi e di çka po kërkonë. E di rrugën e kujt për e kërkom për e Zotit Gjelle Gjelalu, dërsa kjo nuk qartësohë dhe nuk bëhet pasqyrë e kristalt, deri sa robje ka parasysh, kush ka hecë të këtë rrugë. Dhe përmendëm se rrugën e në amë të alejhim, burat Allah i ka begatu me udhëzim, janë ajo që ka përmendë Allah u gjelluarë në surën e Nisa, ajeti 69, ula i ke. Ledhina en'am Allahu minen nebijina was siddiqina was shuhedai was salihin fe hasuna ulaika rafiqa. Ka thënë Allahu Gjellu Ala, ata qka i kam begatu me të mira janë pengamerët, siddiqin, njërës të drejt, besnik, të se të kam bajt besën me Zotin Gjellu Ala, pas të janë shuheda dhe salihin, njërës të devotëshëm, të cilët Allahu Gjellu Ala përmendëm se djetarë kanë thonë, i banë simbol në gjdo mesin e shëqërijës, për qenë standardi dhe kriteri dhe voçmërijës, në fund ka thonë Allahu Gjellu Ala, fe hasu në ula i ke rafika. Sa shëqëri e mirë janë këta njerës. Dhe në tëfsirën e këtja jetit, ka arë se besimtari, me gjithë se ata kanë drujet, kërkom prej Allahu te bareke u te ala, që të shkoje në rrugën atyre, dhe ndjenë sikur ata i ka shok. Sikur që Abdullah ibn Mubareki, Abdullah ibn Mubareki, këtë djetar i madh i muslimanëve, një ditë prej ditëve shokët e ti i thojnë, inne ke latu këthiru lë gjullu se ma ana. I kanë thonë, ti s'po ullë shumë me neve, nuk përri shumë me neve në për ato kovendime dhe mezhliset e tona ku i bonë. Tha, inni u gjelisu sahabet e Rasulillah, sallallahu aleyhi wasallam. Tha, me të vërtetu nuk ulem me juve, po ulem me shok të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ka qenë logikisht që kundërstari me thonë, apo ai cili ka pas kurreshtje me dit, ata kanë vdek, innehum qadmatu, ka thonë ata kanë vdek, ka thonë lem të mutësiruhum, ka thonë s'ka vdek jetëshkrimi tyre, ajo që ka e kanë lanë prej gjurëmës në umet. Pra, une kur e lexoj, Abdullah Mubarek i thotë, une kur e lexoj historinë e tyre, që kanë bëhë ata, që kanë vepru ata, që kanë thonë ata, si kanë mëndu ata, si e kanë adhuru e Zotin e tyre, radhiyallahu anhum, thot une jetoj me ta. Andaj besimtari, kur donë me e kuptu ata që ka Allah i ka begatu me të mira, duhet mundal me të jetëshkri me të tyre. Në kryje thamë janë pengamerët, pastaj vinë ata të sëtë e kanë shëshru pengamerin sallallahu aleyhi wasallam. Son të me lejnë Allahu Gjellewala dhe të mundohem që të sjelli këto diçka prej jetëshkrimit dhe biografis dhe jetës së një dietari apo derisa e ka fitue nofkën që është deti dietarve, është habrul umme, është ai cili quhet baba i dietarve, është nga familja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është hoxha suprem i Said ibn Jubairit për të cilën folëm në javën e kaluar, dhe është djali i haxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilin njëri janë krenue dhe janë mbajt me krenari ummeti i Muhammedit alaihi salatu wasalam. Për gjatë shejkujve është Abdullah ibn Abbas. Pra sonte me lejnë Allahu Gjelluara dhe të flasë me diçka rreth këti njëri ju të madhë, edhepse kënjëri është me të vërtet i veçantë brenda shokve të pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. është i veçantë në pamjen e ti, i veçantë në adhurimin e ti, i veçantë në dijen e ti. Andaj dietarët, kure fillojnë i e shkrimin e Abdullah ibn Abbasit, thojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka mbledh këtë begatit që ka mundet mi adhon një njerit, të sa të janë të shpërndarra në për njerëz, sa Allahu nuk jep të gjithë dhe krejt begatit, po i shpërndan ato të Abdullah ibn Abbas janë mbledh një grumull i madh i begative. Për e tyre, ka qenë njeri i cili ka qenë i bukur në fytyrë shumë. Ka qenë i bukur në fytyrë shumë. Andaj, djetarë kanë thënë Allahu Gjelluala e ka begatu me bukurinë në fytyrë. E ka begatu me fuqinë në trup. Ka qenë i mbushur, ka qenë i madh, i pashëm, ka qenë i fuqishëm. Ka qenë i fuqishëm. Precisive të tjera të sëtë ja kanë përshkujt Abdullah ibn Abbasit se i ka pos flok të bukura. Precisive të sëtë i kanë përshkujt Abdullah ibn Abbasit, djetarë të historijës, kanë thonë se Abdullah ibn Abbasit, kur ka kalur rrugës, ja kanë njoft parfumin. Ja kanë njoft parfumin. Deri sa kanë thonë, ata të sëtë kanë jetu rreth Abdullah ibn Abbasit, kanë thonë, nuk ka dalim mes ati i cili kalën pran neve, e që është shitës i parfumeve, dhe Abdullah ibn Abbasit. Pra, atë shumë i ka ardhë era parfum, atë shumë i ka ardhë era e mirë, radhiallahu anhu, dhe arda, deri sa kanë mendu e se, ose ka kalu Abdullah ibn Abbasit, ose ka kalu a i cili shetë misk. Pra, përshka këtë shumë grumbullit të madhë të miskeve, ati a i shlon erë shumë. Andaj kanë thonë, kjo është Abdullah ibn Abbasit. Precisive tjera, këto janë kretja është a ilmi, që ka ka dhanë Allahu Gjelle Gjelalu, ka qenë i pasur, ka qenë i pasur. Dhe kjo për shkak bereqetit për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, nga se Abdullah ibn Abbasi ka lind 3 vite para se me emigru dhe me bo hijret për nga meri aleyhi salatu wasallam në Medine. Ka lind 3 vite para se me emigru për nga meri sallallahu aleyhi wasallem në Medine, ka lind në kohën e sprovës. Kalin në kohën e sprovës, një prej sprovave më të mëdhoja që i ka ndodhë muslimanve në Mekë. Edhe ajo është embargo dhe izolimi që ja u kanë bë Kurejsht me pajtimin e disa fiseve që me i ndërpre lidhjet martesore, ekonomike, as ushqim, as veshje, as një send mës me ndrue me fisin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe janë mbyllë në disa lugina. I kam bo embargo. Në atë vend ka lind Abdullah ibn Abbasi. Andaj në disa transmetime nga pejgamberi alayhi salatu vesselam se kur e kanë përgëzuar se ka lind Abbasi djal, ka thënë shpresoj që kjo të jetë begatia e kësaj sprove. Shpërblimi i kësaj sprove të jetë Abdullah ibn Abbasi. Dietarë kanë thënë kjo është një përgëzim i madh. Që këtë kjo bela pejgamberi alayhi salatu vesselam shpërblim me pa një djalë të vogël, i cili ka lind. Dhe është djali Axhës, djali Abbasit, radhiyallahu anhuma wa ardahuma. A do i thot Abdullah ibn Abbasi se kur kam lind une më kanë dërgu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot Mujahidi këtë vepër çka e ka bëu pejgamberi alaihi salatu wasallam me Abdullah ibn Abbasin nuk e ka bëu me asnjë njeri në botë. Andaj kjo vlerë e Abdullah ibn Abbasit është vlerë e veçantë. Cila është kjo? E ka morë nana e ti bashkë me Abbasin dhe ja ka ndërgu pengamerit alejhi salatu vesselam fëmijun e posalindur dhe pengamerit alejhi salatu vesselam ka pështy me pështimën e ti të bereqetshme në gojen e Abdullah ibn Abbasit dhe është lutë për ta që gjithë të cekmi lutit e pengamerit alejhi salatu vesselam tekstualisht është lutë dhe ja ka fërkue gjuhën dhe në ofullën pengamerit alejhi salatu vesselam. Andaj, djetarët kanë thanë, nëse thot dikush, qysh janë grumbullu Abdullah ibn Abbasit, ki grumbull i madh i nimeteve, prej pasuris, prej bukuris, prej fuqis në trup, prej familjes e madhe. Ju se edinin nga se pas khilafetit e umawive, vjen khilafeti i Abbasive. Edhe atë janë, djemte Abbasit, djemte Abdullah ibn Abbasit, radhiyallahu anhum wa ardahum. Djetarë kanë thanë, e gjithë kjo nga bereqeti i doas dhe i lutjes e pejgamberit alayhi salatu wasalam për këtë fëmi. Prej vlerave të cilat ja kanë përmend këti njeriu, Abdullah ibn Abbasit, para se me i përmend vlerat, vlen të cekët një mesele. Prej luftës më të madhe të armiqve, prej përleshjes, prej goditjes në nerve, në vendet më të ndjeshme të muslimanve, është ajo goditja në histori. Nuk ka dëshirë më të madhe për armikun, për armisht e islamit, për armisht e muslimanve, se sa umeti Muhammedit alayhi salatu vesselam të jetë gjahil për historinë e vetë. Andaj, kjo goditje ka shkaktue të lashët mboja. Sot nëse i ndalë musliman rrugës, nëse i ndalë të udhëzumët, nëse i ndalë njërës të gjamive, nëse i ndalë njërës të cilët e kanë simbolin e sunnetit, dhe i pyt të këtuk për disa pengamer, edhe kërkon për e tyre fragmente, jo histori, se mi kërku histori, është bela e madhe, fragmente nga historia e një pengamerit, fragmente nga historia e disa prej sahabeve, fragmente nga historia e dikujna prej tabiinve, fragmente, e shese kullon në djerës. Kullon nga mos njohuria. Dhe kjo është bela e madhe. Kur besimtari nuk ka pasqyrë për umetin e tina. Para mendoni, popujt shpikin histori, popujt fabrikojnë histori, mi ar furnizu dhe me i fut iluzione popullit vetëm që të krenohet me diçka. Dërsa neve nuk kemi nevoj për fabrikime. Kemi nevoj vetëm për një sendë. Mu ullë dhe me mësue historien e umetit tonë. Historin, 1300-400 vite. 1400 vite histori. 1400 vite histori dhe kanari dhe mburje. E përmbushur me çdo lloj fushë. Që shumë të përmendni se Abdullah ibn Abbasi, njëra prej meseleve qka Abdullah ibn Abbasi me të vërtet lënë pa mend. Formën e ligjërimit. Formën se sa njërës kanë hy në shtëpin e ti, sa shkenca i kanë li prej ti, sa shkenca ka ligjëru, dhe asë njëherë nuk ju kanë dalë gjuha e ti dhe redhëshmëria të folirët e ti. Deri sa kanë thanë, o Kurejsh, me ketë njeri, duni mu kënu ketë të gjithë, pa përjashtim, vetëm njeri, Abdullah ibn Abbasi, po ku janë të tjerët? Andaj, prej obligueshmërisë dhe detyrave të këtij umetit është që të njohën dhe të njoftohen mirë me historinë e tyre, me shkrimet e dietarëve të muslimanëve. Me të vërtetë, ajo çka besimtarin e mban në jetë, ajo çka besimtarin e mban në iman. Andaj Allahu xhalla xjalaluhu subhanallahu ka thënë ihdina siratal mustaqim. Mirë po, kjo sirat al-mustaqim ka pretendime të shumta se shumë janë në sirat al-mustaqim. Derisa kanë thënë dietarët, pretendimet e sirat al-mustaqim janë atë sa ka epshe. Atë sa ka epshe. Mirë po, Allahu Gjellë Gjellalu e ka sharu me sirat al-ledhine en'amte alejhim. Atë se ti ke begatu. Kush janë ata? Këto. Këto që i garujt historia. Sahabët e pejgamberit alejhi salatu e selam, tabiinët, tabiinët dhe dietarët dhe gjeneratat e muslimanët dhe sëtë kanë ardhë më vonë. Prej vlerave të Abdullah ibn Abbasit është se Abdullah ibn Abbasi është familjar i pengamberit sallallahu aleyhi wasallem. Andaj djetarë kanë thanë, kur sahabiju është besimtar, është i familjes pengamberit aleyhi salatu e selam, dhe është i afërt me pengamberin aleyhi salatu e selam, kjo e rrit namin e tina. Kjo e rrit namin e tina. Andaj Abdullah ibn Abbasi i ka disa vlera. Prej vlerave e ka pranu islamin 10 vjeqar. E ka pranu islamin 10 vjeqar. Është sahabi, se e ka pa për nga merin alej salatu e selam 30 muaj. 30 muaj e ka pa për nga merin alej salatu e selam dhe kanë qëndru me ta. Dhe është familjar i ti, i gjakut të ti, familjes të ti. Dhe djetar kur vintet e sira e Abdullah ibn Abbasit, nuk rrin pa e demantue rafidizmin, pa i demantu rafidit. Se Abdullah ibn Abbas është prej familjes për nga merit alej salatu e selam, dërsa është prej atyre të cilat e Elisuneti mburët me ta. Nga se një prej akuzave të rafidive është se Elisuneti nuk e ngrit pozitën e familjarve të për nga merit alej salatu e selam. Dërsa Abdullah ibn Abbasi, a ka sunni që nuk krenohet me ibn Abbasin? A ka tefsir? A ka ajet që ti e kalon në për Kur'an dhe dëshiron me ditë qëfar kuptimi ka e pa u interesu që ka thënë Abdullah ibn Abbasi? Deri sa Abdullah ibn Abbasi që ka transmitu Imam Dhahebiu dhe Ibn Kethiri dhe Ibn Abdulberri në historikun e Abdullah ibn Abbasit, ka thënë Abdullah ibn Abbasi vetëm tri fjalë në Kur'an nuk i di. Vesh tri fjalë. Ghislin, edhe Rakim, edhe Hannane. Të cilat janë përmenë në Kur'an. Imam Dhahebiu, kur e sjell këtë ngjarje, thot, ndoshta si ka ditë fillim, edhe pse neve na ka është transmetue tefsiri Abdullah ibn Abbasit për këto tri fjalë, ndoshta i ka arrit më vonë. Mirë po, qëfar me ndonë për njeri cili thot, vetëm tri fjalë nuk ja u di kuptimin në Kur'an? Qëfar ilmi të madhë ka kë njeri? Kur'ani, mi 6.000 ajete, mi 6.230 diçka ajete, vetëm tri fjalë nuk ja u di kuptimin. Sa fjalëve në Kur'an nuk ja udhina kuptimin? Sa fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk ja udhina kuptimin? I ka transmetuar Abdullah ibn Abbasi 1660 hadithe, të gjitha në Sahih Buhari dhe Muslim. 1660 hadithe nga pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Andaj i kanë dhënë bahrul umme, deti ummetit. Thot Ibn Kathiri, fastahaqqa hadha al-wasf, e ka merituar çka cilësi? Bahr, gjithë dhe të shohëm i që është Bahr Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu u arda. Djetartë në historikun e Abdullah ibn Abbasit e kanë zgjatë shkrimin, kanë folë shumë, nga se ka për ta që ka me folë. Ka jetue në periuda të shumëta, ka jetu me pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka jetu me Abu Bekrin, ka jetu me Omerin, ka jetu me Uthmanin, ka jetu me Aliun, ka jetu edhe në pushtetin e Abdul Melik ibn Marwanit, në pushtetin derisa është shtue shteti Muavijes, radhiallahu anhu dhe arda. Prej cilësive të Abdullah ibn Abbasit është se ka qenë kawam sawam, ka agjërue shumë dhe është falë natën shumë. Ka agjërue shumë dhe është falë natën shumë. Kure kanë pyjtë për këta, ka thanë se këta e kumbor nga pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Në sahihun e Bukhariut, transmitohet një ngjarje çuditshme për Abdullah ibn Abbasin. Njëra prej brashkorteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe grave të tij të ndershme dhe nana të besimtarëve ka qenë tezja e Abdullah ibn Abbasit. Bashortja e tij Mejmune, ka qenë motra e Ummu Fadlit, nana e Abdullah ibn Abbasit, dhe Abdullah ibn Abbasi ka shkruajtur tezja e tij dhe i ka thonë, kur ta kishë rendin me pejgamberin alayhi salatu wassalam, kërkoj për pejgamberit alayhi salatu wassalam të vinë nat me juve. Disa kanë thonë disa nat ka shku. Mirë, po në transmetime ka ardhur, kërkoj për pejgamberit alayhi salatu wassalam të vinë nat me juve. Pse? Ka thonë ta mësoj sjelljen, veprimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe adhurimin e tij. Mejmune ka kërkuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i ka dhënë leje. E thot Abdullah ibn Abbasi, kum flet në jastikun e pejgamberit alayhi salatu wassalam në mënyrë horizontale. Pra e ka vendos jastikun pejgamberi alayhi salatu wassalam, kanë flet me bashortën e tij, Abdullah ibn Abbasi ka flet në kokë. Dhe Imam Bukhariu ka sjell hadithin se e ka përcjell çdo veprim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pak para se më dash të muqu me fal namaznate, ka shkuja ka përgatit ujin. Dhe kur ka ardhur pejgamberi alaihi salatu wassalam, ja ka prek fytyrën, por muqu më fal me ta. Abdullah ibn Abbas i thot, unë e pashtu qua kur u ngrit dhe ardh më prek fytyrën, por më ngrit. Ai u ka ngrit para kohe, ja ka përgatit ujin. Kur është ngrit pejgamberi sa me mor avdes, i ka thënë shoqes vet, kush e boni këtë ujë, kush e përgatiti? Abdullah i ka thënë une. Aty i ka lut pejgamberi alayhi salatu vesselam Allahu azza wa jall për me beku këtë fëmijë dhe për me dhënë bereqet këtij fëmiju. Kur është ngrit me pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka marr afër vetes. Ka thënë salli hidai. Ka thënë falu përball këtu afër meje. Kur ka fillu pejgamberi alayhi salatu wassalam me mor tekbir, dhe thot Abdullah ibn Abbasi, i ka lexue ajetet e fundit të surës Ali Imran. Ajetet e fundit, 10-shin e fundit të surës Ali Imran, duke i përsëritur shpesh, duke i përsëritur shpesh. Thot, kur mirë ke pejgamberi alayhi salatu wassalam tekbir, unë dilsha përpas. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur dilte diriçat të tjera e kap keqet ke për anësh. Kur ka morë të këbira i ka dolë mas. Në fundi ka thonë, o djali agjës, qka është puna jeme? Ta mam qesu në ti anësh ti del për mas. Ta mam unë ti qes anësh ti del prapa meje. Shikon e këtu, këtu për nga meri alej salatës ram është qudit me aklin e këti njeriut, me menqurin dhe arsujen e forë që ka pas Abdullah ibn Abbasi, qish fëmi? Qish fëmi? Abdullah ibn Abbasi ka pas 13 vjetë kër ka ndru jetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka pas 13 vjetë. Andaj, kjo rast ka ndodh ose 11 që shtojnë djetartë, ose 12 mas shumëti. 11 apo 12. Një 12 vjeqar, një 12 vjeqar me transmitue, me përpikshmërin më të lartë, lëvizjen e njeriu, deri sa ka thonë Abdullah ibn Abbasi, nuk e ma të lef fadhan nebiju, sallallahu alayhi wassalam, bi kelimetin, illa wa an ahfadhuha. Nuk e kum ndëgju duke e nxjerr pejgamberin një shprehje, vetëm se e di precisht ç'i ka thonë. Këti kum mbajt mend. Kërejt i kum mbajt mend ç'i ka thonë. Radiyallahu an. Pejgamberi alayhi salatu u çudit me këtë. Njerëzit çuditen kur e shohin një xheni të vogël, derisa thot Abdullah Mas u çudit me mua. Tha, o djali i Hoxhës, unë të çes ti për pa anash ti del për mas. Tha, ja Rasulullah, a meriton dikush në këtë pozitën tane të ka dërgu Allahu i fundit për pejgamberve, më i miri për pejgamberve, a më takon, a i takon, s'ka thonë, a i takon dikujt mu falë barabar me tyja. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shikue, thotë Abdullah, fe a gjebethu, i pëlqej fjala jeme, fe de ali, dhe u lutë për muhe, edhe i ngriti duar pejgamberi alajhi salatu sallam dhe tha, Allahumme, allimhu të uil, vë faqqihu fit din. I ka thonë, për nga beri alej salatu sëlam në dua, Allahu të zëvë gjel, ka thonë, o zët, mësoja të uilin, mësoja të uilin, Dhe djetarët kanë hi me shpjegu këta pse pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka bërë këto dy dua. Megjithëse njëra me tjetrën janë të ndërlidhura. Me jam mësu te uilin dhe me jam mësu fikhun. Edhe pse djetarët i kanë shpjeguar. Ka thonë, o Zot, mësoja shpjegimin e Kur'anit. Mirë po te uil, fjala te uil tek sahabët, tek tabiinët, tek tabi tabiinët ka pas një kuptim të veçantë, të se më ka thonë Shekhu Islamit të imi e kanë deviju ma vonë, e kanë deviju ma vonë. Që ka da me thonë kjo dua? O Zotë, mësoja te uilin dhe mësoja kuptimet e fesë. Kanë thonë djetartë, kjo dua do me thonë, o Zotë, mësoja thelsit e kuptimeve të ajeteve. Thelsit e kuptimeve të ajeteve. Dhe Omer al-Khattabi e ka qujtë Abdullah ibn Abbasin Gawas. Gawas. Gawas i thojnë ati cili shkon ndeti për menxer margaritar. Dhe deri sa Omer al-Khattabi, kër ka pozë një problem, muadile, muadile i thojnë, kër muadile, lezeti dhe knëtësia e gjuhës arabe është kër ata i kanë shprej fjalët dhe i kanë ndërlidh me metafora. Omer al-Khattabi e ka thirë Abdullah ibn Abbasin gjithmonë, ka orë në gjithat të biografit, kur ka posë muadile. Muadile është kur përzihën pëjtë. Ne duhet ka dale me agjet një jënë, me nëzirë, me qitë në zgjidhje. Thotë Omer al-Khattabi, kur më kap ke dëni muadile, a i ka ponë emir, khalife i muslimanëve, ka posë pushtet, thotë da'autu Abdullah ibn Abbas, e këmë dhirë Abdullah ibn Abbasin, edhe i thoshta, gus ja gëllas, zhitu o zhits, pro zhitu na jetë në gjermi kuptimet. Abdullah ibn Abbas, i thotë Omeri, zhitu, zhitu se e këmë dëgju për nga Meri alayhi salatu wasalam duke thonë, o Zotë mësoja te uilin, që më thonë te uil, te uil do me thonë, ale shej ila shej, sendi e ka të jashtëmën dhe e ka të mërënçmën, e ka të jashtëmën dhe e ka të mërënçmën, te uil do me thonë me nxjerë të mërënçmën e diçkajt. Abdullah ibn Abbasi është lutë për nga Meri alayhi salatu wasalam që Allahu Gjelle Gjelaluhu t'ja mundsoje me nxjerë kuptimet e Kur'anit Allahu te bareke wa ta'ala, ndërsa faqihu fi din, ndërsa mësoja dinin dhe bane faqih, kanë thonë djetartë, është mi jamësu halalin dhe haramin. është mi jamësu halalin dhe haramin. Andaj, Abdullah ibn Abbasi, një fët për të mufessir, një fët për njohës i halalit dhe i haramit. Abdullah ibn Abbasi, një fët për këshiltar i Omer al-Khattabit, radhiallahu anhu. Omer al-Khattabi në mëgjlisin e tina e ka pas Uthmanin, Aliun, Abdurrahman ibn Aufin dhe i ka pas shujuht e Bedrit. Para mendo në këtë mëgjlis. Neve shpesher kemi munges të parafytyrimit të realitetit. Pse? Se s'kemi pa. Nuk kemi pa. Dhe djetarë kure binë këta, dhe ti mund është me para mendu që ata janë revoltuve. Janë revoltu. Qish ka mundësi në këtë mëgjlis me prezentu, qifti këti i kanë thonë, që që e bje këtë cullin këto? Kejfe tu hdiru hadha sabi, sabi, i thojnë edhe poblion, sabi. Që që e bje këtë fmijun këto? Voglush. Omer e ka pas me zlisin me Othmanin, Alijun, Abdurrahman ibn Aufin, me njërës të mdoj, me njërës të mdoj të sahabeve, njërës të të kanë prezentu në Bedr dhe i ka këshilu për qështet e muslimanve. Dhe Abdullah ibn Abbasin e ka thirë. Edhe më interesant ja kanë se kur s'kanë mujt me pruzi dhe ka thonë thyrë në Abdullajin. Atyre pak, normale është kjo. Normale është që burat 50 vjeqar, 60 vjeqar, mos me mujt me zxedh një zxidhe edhe me pas nevoj për një fmi me i zxedh meselet. Dhe i rësa një ditë për i ditëve ngushtohon. Ngushtohon dhe e qërtojnë Omerin. Thojnë, ki me zxlis është me zxlis i shtetit të muslimanve. Ki me zxlis është me zxlis i këshëllimit me musliman për çështjet e mëllojat muslimanve. Ka thonë, nuk i takon. Ka thonë tamam, se u bërhin, ka thonë ka me argumentue. Ka thonë, shka thoni për fjarën Allahu te bareke wa te ala. I dhe gjë e nësrullahi vel feth, vëra ejten nëse jetë khulune fi dinillahi e fuajgje. Ka thonë, shka thoni për fjarën Allahu te bareke wa te ala, kur të vjenë ndihme Allahu dhe shlirimi, dhe i shef njerëzit duke im fe, grupe grupe, turma turma. fillojnë me bë tefsir. Fillojnë me bë tefsir. Do e thojnë, kjo është se Allahu xhallahu ale ka dhënë begati pejgamberit alayhi salatu sallam dhe ja ka mundsuar me shliru Mekën, andaj ka kërkuar istighfar. Ka kërkuar tauba dhe istighfar. I japin mendimet e veta. Thotim nuk e thiri, fa adla kullun bidalwi. E nxjerrë çdo kush kofën e vet, mendimin e vet dhe e shprazi. Omeri tha, asnjëri nuk është për çollim. Asnjëri për mendimet juve nuk është për çollim. Tha te kellem ja Abdullah. Folo Abdullah. Fol o Abdullah. Dhe nofka e Abdullah ibn Abbasit ka qenë Ebul Abbas. Ebul Abbas, nga se djallin e ka mërtu me emrin e babës e ti, Ebul Abbas. Tha folja Ebul Abbas. Kur ka folë Abdullah ibn Abbasi, ka thonë, innehu na'jun ja emir al mu'minin. Ka thonë, kjo o emir o udhëheci besimtarve është paralajmërim për vdekje. Dërsa ajeti nuk jep asë një isharat për vdekje, prej për jashtë. Prej për jashtë nuk ka isharat dhe vdekjes. Andaj, i ka thonë gawas, është thelue. Ka thonë, ku është vdekja? Ka thonë, Allahu Gjellu Ala, i ka thonë Muhammedit Alehi Salatu Ves Salam, qlirimi Mekës është prej fundit që ka me të thonë tije. Prej sendeve të fundit. Ka thonë, këta e ka ditë për nga meri Alehi Salatu Ves Salam. Kur Allahu i ka thonë, se jam të të thonë, fës të gëfirë, e kërko falje për Allahu Gjelle Gjelaluhu, atërë e ka kuptu për nga meri alai salatu vë selam, se më është afru vdekja. Më është afru vdekja. Omeri ka thonë, une nuk e di që këta jetë, vesh qështu që shpëthot këtë gjali. Argument, se e kam supe Ebu Bekrit. Omeri kam suket mesele prej Ebu Bekrit, se i pari cilje ka vërejt, se për nga meri alai salatu vë selam, është duke dhe një sharete, se ju ka është afru vdekja, është Ebu Bekr as-Siddiq. Është Ebu Bekër e Siddiq dhe ka fillu me qajt me isharetit e pingamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kjo ka dëshmu për fadlin e madh të Abdullah ibn Abbasit, për fadlin e madh të ibn Abbasit. Thot ibn Kethiri duke e cilcue Abdullah ibn Abbasin dhe me të vërtet fjallët e djetarve në cilsimin e djetarve të kaluar argumenton se këta me të vërtet e kanë miratu ajetin sirata alledhine en'am të alejhim me miratimin më të plot. Dhe gjoni ibn Kethirin, dhe gjoni ibn Kethirin, që ka thot për Abdullah ibn Abbasin, tërgjumen e l'Quran, tërgjumen e l'Quran, për këthis i Quranit. Tërgjumen nuk është për këthim, po është më shumë se për këthim, mirë po djetarët kanë thanë, kjo është se a i ka për këthi prej në arabishtës Quranit, në një gjuhë pak më të letë, për t'i kuptu njerëzit. Për t'i kuptu njerëzit. Wa ibn ammi Rasuli al-Malik ad-Dayyan është djali i Axhës të dërguarit të mbretit. Djali i Axhës të dërguarit të mbretit. Mbreti është Allahu xhallahu ala, i dërguari është Muhamedi alayhi salatu wasalam, Abdullah është djali i Axhës tina. Pastaj thot: "Huwa Abdullah ibn Abbas." Ai është Abdullah ibn Abbas, ibn Abdul Muttalib, djali i Abdul Muttalibit. Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ebu al-Abbas al-Hashimi, Ibn Ammi Rasulillah, habra hadhihi l-umme. Deti i këti umetit. Deti i këti umetit. Ku përfundon fisi dhe gjaku i Abdullah ibn Abbasit, ati ku përfundon fisi i pejgamberit alayhi salatu wassalam tek Ismaili alayhi salatu wassalam. Andaj dietar kan thon se kjo është prej bereqetit duajës Ibrahimit. Duajës Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Thot rawa ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam shay'an katira wa an jama'atin min as-sahaba. Ka transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë hadithe. Përmendëm 1660 hadithe dhe nga shumë prej sahabe. Wa akhadha anhu khalqun min as-sahabati wa umamun min at-tabi'in. Shumë prej sahabeve kanë mësuar prej tij dhe shumë prej tabiinëve. Shumë prej sahabeve kanë mësuar prej tij. Sahabët kanë qenë krejt prej 30 e përpjet. 30, 40 e përpjet. Kanë mësuar prej kujt? Prej Abdullah ibn Abbasit. Kjo vëllazër argumenton për një meselë shumë të madhe. Kjo mes argumenton për një meselë shumë të madhe. Se dija njohja Kur'anit, njohja sunetit për nga meri sallallahu aleyhi sallem, ka qenë i vetëmi kriter, ka qenë i vetëmi standart, e vetëmi apeshore, shka e ngrit apo e ullë njëriju. E ngrit apo e ul njeriu. S'ka pas kriter tjetër. Nuk ka pas kriter tjetër. Me mësue sahabët e mëdhoj, të një voglush, i vogël, si Abdullah ibn Abbasi, argumentonë për një meselë shumë të madhe, që ka ti nuk mund është me gjithë në kohët e sotit. Këse na afër kiametit, Allahu na rujtë. Kjo shka argumenton, se zemrat e sahabeve janë zhvesh për Allahun me zhveshën më të madhe. Me zhveshën më të madhe. Një plak, një imoshum. Jo cdo imoshum, jo ples të kohë sotit. Jo ples të kohë sotit, qka nuk kanë mundësime të kalzu një adit dhe rinfun. Jo, pleç të cilët kanë ditë adit dhe shumë. Pleç të cilët kanë jetu me pejgamberin më të mirë të Allahu xhallahu ala. Kanë qenë afër tina dhe e kanë ulë vetën, janë vendosë në pozitën me mësu për një culli, për një fmiu, sa i fmi ka qenë. Kjo argumenton se ato zemra janë zemra të çuditshme. Zemra të çuditshme. Që do ta shohmi ngjarjen me Zeidin, shokin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do ta shohmi çfarë raporti ka pas Abdullah ibn Abbasi me Zeidin radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Thot Ibn Kathiri, walahu mufradatun leysen li ghejrihi min sahabe li tisai ilmihi wa kathrati fahmihi. Thot Abdullah ibn Abbasi ka fjalë të veçanta që nuk i ka kërkush për veçatina në Kur'an. Në Kur'an ka shpjegime të veçanta që nuk i ka kërkush për veçatina. Për çka? Li tisai ilmi, për çka ilmit të madh, wa kathratu fahmi, dhe kuptimit të madh. E kanë pyet Abdullah ibn Abbasin, që është transmeton Ikrime dhe transmeton Shabiju, dhansat e ti, kanë thënë, o Abdullah, ka e ki morë këtë dije? Ka e ki morë këtë dije? A dini sa dijen e ka pasë Abdullah ibn Abbasin? A dini sa dijen? Kur ka shpjegu Kur'an, sësht nalë. Kur ka shpjegu Arabisht, sësht nalë. Djetarë dhojnë, me quditshme Abdullahit, dhe këtë janë qudira, me quditshme Abdullahit është, kur ka fillu me folë, pejtë e Ademi a.s. e duke arë të kënena, si kur me të kalzu film. Ata thojnë, si kur me e pana, ke enna në shahidu, si kur i na te pa Ademin të i lindë fëmija, a tjetërin, ka arë ki tjetëri. Bes pas brezi, ne e ka lidh historien, si kur me e ditë, me pas jetu me to. Kjo është qudi. Kjo është qudi me ta lidhë thi historien prej të Ademit alejhi salatu vesselam deri te Muhamedi alejhi salatu vesselam, hiç pa u ndal. Hiç pa u ndal. Kjo argumenton se ka qenë qudi e qudirave. Andaj ka thënë Ibn Gëthiri ka pas shumë fehm. Kur e kanë pyet pika e ki mor këtë dije, ka thënë bilisanin saul wa qalbin aqul. Bilisanin saul wa qalbin aqul. Andaj Imam Tabarani ka transmetuar hadithin nga Omer al-Khattabi se Omer al-Khattabi e ka thirr Abdullah ibn Abbasin, hajde këtu o ti i cili je lisanun saul wa qalbun aqul. Çfarë do të thonë të shprehje? Lisan, gjuha. E kanë bëjë çysh e arritë këtë dije. Ka thonë me një gjuhë e cila pyet shumë. Pyet shumë i vet njerëzit. E ka pyet sahabët. Dhe qalbun aqul. Dhe një zemër e cila percepton shpejt. Zemër e cila percepton shpejt. Andaj, dija i ka këto dikushte. Nuk ka tjetër. Me kërku dhe me tarok. Me kërku dhe me kap njeriu. Nëse s'kap, nuk ka mundësi me mësue. Nëse nuk kërkon e kap, s'ka mundësi me mësue. Andaj, njerëzit ose kanë inteligencë e nuk mësojnë, ose mësojnë e nuk kanë inteligencë. Tu dijat nuk la ju shdi shëje, nuk s'jel dobi. Abdullah ibn Abbas e ka pas kuptimin dhe ka pas kërkimin. Thot Ibn Kathiri, wa kemali aqlihi, ka pas arsien dhe mendjen logjikën e fort, wa sa'atu fadlihi, wa nëblu aslihi, dhe ka pas fisin dhe fisnikrien e fisit. Dhe për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Prej qudirave të Abdullah ibn Abbasit, është polemika me ata të sët janë larguar nga Aliu. Transmetojnë Abdur Rezak Sanani në Musannefin e tina, ka sjellë ngjarjen edhe Imam Dhahabiu, edhe Hakimi në Musdrekin e tina, kur kanë argumentuar për fikhun e Abdullah ibn Abbasit, e sjellin polemikën me Khawarisht. Polemikën me Khawarisht. Në një transmetim, 5000 xhamat janë larguar nga Aliu radhiyallahu an. Një transmetim tjetër 24000 njerëz janë larguar nga Aliu radhiyallahu an dhe janë bë khawarij. Pra kanë qenë xhamati i tij dhe kanë dalë edhe i kanë thënë kefara Aliun, ka bë kufër Aliu dhe kanë dalë, janë strehuar në disa periferi të vendeve dhe janë izoluar nga muslimanat. Prej personave dhe prej simboleve dhe prej burrave që ka kërku prej Aliut që me i këthi ata dhe me i polemizu ata me Kur'an të Allahu të bareke vë të ala, ka qenë Abdullah ibn Abasi. Ka kërku prej Aliut radhiyallahu an, ka thonë am le me shkuhe. Shikone, feste dhe në Alijen, që do me thonë kja, am le me shkuhe. Shikone farë discipline. Gjdo sen është bo me disiplin, çdo sa nëshbo me sistem, nuk ka thonë shkova une, am le me shkue, me gjithë se dijen e ka pas gjigante. Aliu i ka thonë, kam frikë se të vrasin, dhe ato kanë qenë vrasës. Ka thonë, do të provoj, du me shku me i polemizue. E ka vesh një gjilbab të bardh, një galibi të bardh, e ka mor një shal, është parfimos, dhe është zbukuru dhe ka shku të ata. Kër është taku me ata, i ka thonë, Esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. I ka thonë selam. Me kajsë i ka thonë selam, se i ka di që shë reagojnë. Ka thonë, shka do, o Abdullah. Tabiat, ju kujtohet kush janë këto njerëzja, po. Ti du selamu aleikum, a dojtë ta. Abdullah ibn Abbasi ka qenë njeri jashtë të khaberi që ka ditë, mënkule, është ka është transmitu pe i këve nga merit, alej, salat e selam, sahabët kanë qenë inteligent. Andaj, Shekhu Islamit të imije, në shumë libret e ti, mundohet me zbërthi, nga se, shikone, generat pas generat, zbehet, dhe armiku, është mundu me futë ta, cilë është mundu? është mundu me përshkujt Muhammed, umetin e Muhammed, alej, salat e selam, ju vesh laj me transmitoni, ju smirë rëvesh kur gjallë, ju vesh laj me transmitoni. Ibn Taymija është argumentu dhe është mundue me shpaq se shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë të mençur. Se një prej akuzave që i kanë sahabët, se ata mu paskon të mençur, s'kishin fol shkurt. Ka orientalistë që thonë, ku është ilmi sahabeve? Me dy fjali ti më ka dhënë mua ilmin e sahabeve? Me dy fjali. Se ata nuk kanë pas nevojë me filozofue. Ata jetën e kanë pas. Jeta e tyre argumenton për një mendje të shëndosh, për një fuqi gjigante të menduarit. Andaj, kur i kam përkufizu sendet me një shpreje, pejgamberi alayhi salatu wasalam është për atyre të cilët i kam thënë kështu, utitu jawami al-kalim, më është dhënë fjala për mbledhse, shkurt foli. Pastaj ju shpjegoni. Ju shka doni me fol shumë, shpjegoni ato. Ama unë foli shkurt. Dhe sahabët kanë fol shkurt. Dhe sa Aisha ka thënë, sahabët e kanë numru sa shkronja për thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Abdullah ibn Abbasi ka qenë prej të mençurve. Kur ka shkuar te ata, ka thënë selamu alejkum. Ata i kanë thënë çka do o Abdullah. Thotë transmetuesi se kur i ka pa Abdullah ibn Abbasi ta'ajjaba min shiddati ibadatihi. U shqudit me ibadetin që ja bojnë Allahu te bareke ve teala. Kokat zi. Prej kethratu sujud, prej adhurimit madhë që ja kanë bëhë Allahu të bareke wa ta'ala. Nuk janë ka këthi salamin, kanë thonë. Disa prej tëre kanë thonë, mos e ngoni këtë mushrik. Se dhe kja kafir, se ka anuka Aliju. Disa të kanë thonë, pa mirë, të angojnë ashtë ka pëthot. Disa janë ullë dhe pasaj disa të tjerë që janë konë ma prisa, i kanë ullë të gjithë. Dhe kanë fillu me dëgjue Abdullah ibn Abbasin. I kanë thonë, akhbiruni, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, tregomni, ma të nkimune ala ibn ammi Resulillah ve zauj ibnetihi u awwala men amenebi. Shikoni qëfar premise, qëfar hyrje. Ka thënë tregomni, me qka jeni hidhruve kunder, djalit agjes për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem dhe bashkëshortit të bijes e ti. Kjo qëfar mu qatë dime ashtë? E ka ditë ku i kam problemat ata. E ka dash me thonë, a bash me ndoni se ka dalë prej feje, një njeri i cili është djali i agjës për nga merit alej sërat, sëram, bia e ti është te aj, dhe i pari ka besue, i pari ka besu, dhe për nga mësa me ka lefdru Aliun radhiallahu anë shumë. Fekalu, në nënkimu alejhi thelethet e umor, ka thonë prej tina, tri qështje, jena të hidru me ta. Kale wa mahije, cilat janë ato, awaluha ennehu hakke më rrijel fi dinilla. E para prej gabimeve të Alijut, është se aj i ka bo gjikatë sa njerëzit. Khavarish ka mendu se nuk ka liqë përveç lizit Allahut, është mës me pas prijes hiq, mës me pas gjikatë sa hiq. Pse? Dije ligji Allahut te bareke ve teala. Dhe Shejhu Sami te mia ka thënë se kjo gjë është makul. Kjo është e papranueshme logjikisht. Qysh feja Allahut te bareke ve teala nuk ka njerëz. Prap kthehemi te ajo mesela sirata alladhina an'amta alaihim. Mona menta. Sirata alladhina an'amta alaihim, rrugën e atyre se ti ke begatu. Nuk ka hak. Nuk ka hak të zhveshur prej burrave. Nuk ka hak të zhveshur prej njerëzve. Nuk mundesh me pretendu hakun e zhvesht ku ka haku. Njëf e hakun i njëf, i njëf njërzit. Qish me njëf hakin në përmet njërzve? Sa njëri ju e shpizon këtë fjallë për me ngritve të vetëm? Shikon e Khavarisht, prej të vjetur, në përmenda, se të parte kanë shpizur Rafidit, pastaj Khavarisht, apo Khavarisht pastaj Rafidit. E kështë me radhë për njërzve, njëf e hakin i njëf burat. Batil. Ka dhona i ka gjiku njërzit. Dhe e dita, Ennehu katele Aisha wa Muawija wa lem jekhudh ghanaime wa la sebaja. A i ka luftu me Aishën dhe Muawijën dhe si ka morë robë dhe nuk ja ka morë plashkën e luftës. E treta, ka thonë Ennehu meha an nefsi i lakabe emiril mu'minin, ma ennel muslimin e këtë bëja u vë emmaru. Ka thonë, a i ka refuzu muqujt emiril mu'minin, me gjithë se njerëzit ja ka ndonë besën dhe bejan. Ka thonë, fekale, era ejtu min esma'tukum min kitabillah. وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه افترجئون اما انتم فيه كاثن شيكونه نسي يو بي ايته ده حديثه وكيو اشتا يو تشكا نيريو دوت مپوس بازامن ايت حديث ليت تيرت ليت تيرت ايت حديث كاثن سي يو بي ايته ده حديثه پر كتو سين ده تشكا يكيني موهو عليوت ا كثيني پر كساي پكتي منهجي پر كساي ميدولوجيه قالوا نعم ثم بو قال اما قولكم انه حكم الرجال في دين الله فالله سبحانه وتعالى يقول كذا سايبرت دشيمت يوت بار ساي كا جيكو نيرس شكا دون كا جيكو نيرس كا مور نيرس كا مور ابو موسى الاشعري بر جيكات جيكو مسنيفه ده معاويه سكوش اندريت كتا كا لوغاريت كفر pse se i gjikute njeri الله ka thon mu gjikute الله تبارك وتعالى كي شكا argumenton per fshirje të mendjes, s'din që ka folin, nuk e din që ka flasin. Ka thënë, sa i përket kësaj mesele, ka thënë Allahu te bareke ve teala, ja ejuhalledhina amenu, la të këtulu sajde ve entum hurum, ve men katelahu minkum mutaammiden fe gjezau, mithlu ma katela minen naami, jahkumu bihi dhe wa adli minkum. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, në surën Maide, ka thënë, ojtë se dhe të keni besuar, mos dhilli në gjueti, duke qenë në ihram. Duke qenë në ihram. Ndërsa ai i cili qëllimisht del në gjueti, atëherë duhet me dhanë kurban dhe me dhanë sadaka në qatë kafsh ka e ka gjujtë. Jahkumu bihi dhe wa adlim minkum. Ndërsa në këtë mesele, për nësë me rejtaj, ka thanë gjikojnë dy të drejtë prej burave të juve. I ka thënë Abdullah ibn Abbasi, pash Allahun, enshedukum Allah, pash Allahun, më thuani, e fe hukmu rrijali fi haqni dimaihim, wa enfusihim, wa salahi dhati bejnihim, e haqkun, em hukmuhum fi arnabin, themenuha rub'u dirham. Ka thënë pash Allahun, a gjikimi në gjakqet e muslimanve, dhe në problemet mes tyre, dhe regullimin e lidhjeve, raporteve në muslimanve, është ma haq, apo në një lepur i cili është në një tëtë katërtën e dirhemit. Tëra më hak. Allahu ka thonë, nëse dikush e vret një lepur, duke qenë një hram, shkon merë një dibura dhe gjikoni, dhe duhet me e shpagu ata. Ka thonë, a pu dash ka mu gjiku njërzit te, për një lepur, e du të me lanë gjikimin me njërzi, në gjacit e muslimanve, probleme dhe fitet e muslimanve, fe kalu bel, fi haqni dima il muslimin ve salahi dhati bejnihim fe kale e kharajna min hadhi ka thonë jo, që kjo është ma haq ka thonë e sasëm e qëta A kërëtëm që këtë mesele? Kalu në amë. Thamë po. Sa i përket mesele së dytë? Këta, këtë mesele, shikojë për aklin e Abdullahit, për aklin e Ibni Abbasit, për njëri të madhë të këti umetit, radhiallahu anhu vë ardahu. Ka thonë sa i përket tjetërës, se Aliju është ka luftu me Muavijën, dhe se e ka braktis plaçkën, dhe nuk i ka morë robë gratë, ka thonë, e fekuntum të ridune, e në tesbu ummekum Aisha, vë të stahillune, ha kema të stahallu së bëje, ka thonë, a dëshironi me e zanë robresh, nanën e besimtarë, Aisha radhiallahu anha, dhe me e bo halal nderin e saj. Fe in kultum në amë fakat kefartum, nëse thuni po ju kini bo kufër, se e kini lejue me bo robresh, gruina për nga meri sallallahu alaihi sallam. Ve in kultum inne halejset bi ummikum kefartum ejdon, ka thonë si kjo është ajo akli dhe logika dhe fuqia polimizus Abdullah ibn Abbasit, me qitë në shamat. Si tu shështu kufër, si tu shështu kufër, zgjede, dil për kësaj. Ka thonë si thuni me bo robresh, kufër. Si thuni sa jo nuk është nane besimtarve, prap kufër. Pse? Se ka thënë Allahu te bareke ve teala, en nebiju eula bil mu'minina min enfusihim, o ezvajuhu ummehatuhum. Për nga meri alai salatu sram, ka hak ma shumë të këbesimtarët, se ata vetë të vetëvejtë e tyre, pra ne dhe kemi ma hak me u hakmarë, dhe me respektu, për nga meri ma shumë se sa, vetëvejtën. Andaj për nga meri salam, qka i tha Omer radhiallahu anë, jo, tha, deri sa të jem unë majdashur se vetëvejtja jote. Unë të ti më kanë majdashur se të vetëvejtja jote. Dhe Allahu që ka thënë, wa ezwajuhu ummehatuhum. Dhe bashortet e ti janë nanat e juve. Fekhtaru li enfusikum mashitum zgjat një cilin dush kufër. Cëllën bedoni, aket, aket, ose me dal. Kale, e kharajna min hedhi, a dalna për qëtë ngushtimit? Ma mirë dilli, se është mes dy kufriateve. Kalu Allahumme ne'am, ka thënë o Zot po, dhe të me dalë, dhe kanë dalë. Pastaj e tjetra, se Aliju nuk pranon mi thënë emirë mu'minin, Aliju nuk pranon mi thënë emirë mu'minin në aspektin e modestijës. E mi po këta njështë nuk i kuptojnë, andaj, pejgamberi alayhi salatu vë selam, pejgamberi alayhi salatu vë selam, në shumë prej haditheve, në ka të regu që mus mu kap me shprejen në mënirë, do më thonë të njeriut i cili nuk kupton, të se njeriut i cili nuk kupton. Këta jam ka, pse ki refuzu me thonë kështu? Pse ki refuzu e? Nuk i kanë kuptu qëllimën. Shishka ju thotë Abdullah ibn Abbasi. Ka thonë se i përket që Aliju e ka fshije këtë mesele, ka thonë, qka thoni për pejgamberin alejhi salatu vesselam marveshën e Hudejbjes? Marveshën e Hudejbjes. Qka bani? Kur erdhë Suhejl ibn Amr, i tha, e shkruj marveshën, edhe i tha shkruje me Rasulillah Muhammed ibn Abdillah Rasulillah, tha na me pranu që i e Rasulullah nuk luftojna me ti, tha fshije Rasulullah. I tha Abdullah ibn Abasi, a është ma e madhe me fshi Rasulullah nga Muhammedi alayhi salatu wasalam apo me fshi Aliju shprejen emir mu'minin? Tha kjo e para. Atëhera tha, a dalën dhe për qësaj? A dalën dhe për qësaj ngushtice? Tha po. Pastaj thot transmetusi se janë kthie 20.000, në transmetimin që janë gonë 24.000, janë kthie 20.000 prej khavarijve dhe 4.000 kanë ngel. Dhe 4.000 kanë ngel dhe i ka vra deri në fund Haxhaxhi ibn Yusuf. Andaj Haxhaxhit kër ja përmendin vlerat, thoi nuk e ka vesh se një vlerë. Këtë këqia i ka. Shkat përmendsh të Haxhaxhi, i ka të këqia. Përveç që i ka vra khavarijt. Dhe ka liru tokën prej tyre. Andaj, 20.000 janë këthije dhe kanë bejt 4.000, ndërsa një transmitim tjetër, njësë në ka transmitu Imam Hakimi, janë këthi 2.000 dhe 3.000 tjerë kanë gjelë në mendimin e tëre. Andaj, kjo ka qenë prej vlerave të Abdullah ibn Abbasit, ku e ka të reguhe madhështin e tina dhe mendjen e tina dhe kuptimin e fel të Kur'anit Allahu te bareke wa te ala. Prej meseleve qka e kam përmendje e tartë prej vlerave të Abdullah ibn Abbasit, se është nënçmu për dijen. Është nënçmu për dijen. Thotë Abdullah ibn Abbasi, kun kane li sahibun min el ensar. Thotë Abdullah ibn Abbasi, e kun pas një shok prej ensarve. Dhe një ditë prej ditëve i thash, inë ashabe Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem mutawafirun. I thash shok të pejgamberit aleyhi salatu sallam jam shumë. a shkojmë kërkojmë dije tek ata? A shkojmë i lipmi dije atyre? Tha, shisha i ka thonë, nuk e ka tregu kusha. Imam dhe Ebiu dhe Ibn Kethiri thot, kjo ka qenë prej modestijës Abdullah ibn Abbasit, se nuk e ka kallzu emrin mësta nënçmojët e njërzit. Për e ka kallzu në gjarjen, andaj, Allahu te bareke u etala shpesha që të regon në gjarjen dhe imshef emrat. Për çka? Për ibret. Abdullah ibn Abbasit të kumë pas një shok prej ensarve. Dhe i thash, shok të pengamerit janë shumë. A shkoj mor mi dije. A shkoj me mbledh mi hadithin e pengamerit alejhi salatu selam dhe historikun e tina. Që që ka këthi? Ka thonë, a bashkë ta mërmejnë ati jo, Abdullah, se ka me ta rrejnë dhe një artimet vetë dikusha. Tha e lash. Kjo është e përshpejtimi. Vëna i ka po sahabe shumë, më të vërtejt në mesin e sahabe, janë pitë sahabe. Ka thonë, o Abdullah, a bashkë ta mërmejnë ati, se një ditë për ditë vetë venë radha ti me vetë dikush? Tha fetëra këtu hu, dhe e lash, dhe filoha me kërku dijen. Ka shku e thot, dhe shkojsha, tek dera, e shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para dreke. U ulsha në pragun e derës së tyre, dhe te pragu i Zejdit. Derisa thot një ditë prej ditëve dul Zejdi radhiyallahu an dhe më tha: "O djali i Agjës pejgamberit alaihi salatu wasalam, më ma pasqyni njëri më thon po të thirr Abdullahu dhe kisha ardhur ti, jo ti më ardhe unë." Ka thon vallahi, thot, "Unë e di se ti kisha ardhur. Unë e di se kisha ardhur." Mir po ka thon Umirna en nahterime wa nuadhime ulemaena. Ka thonë, na e na urdhnue, dhe kështu e na urdhnue, mi respektu dhe mi madhru djetartë e tonë. Thotë Abdullah ibn Abasi, fe kenë Jusfir rihu fi vajhi, thotë pluni i shkret i Medinës, ma prish keftiren. E ka prish keftiren, prej nëzetit të madhë. Thotë deri sa, mzik e gjumi në derë, në prakë, dhe kur e qelë ke derën sahabiju, e shif ke Abdullahin, gjallin e miqës për nga meri sallem. Thot Zejdi më tha, e khrigj e dek. Tha nxera dorën tane, tha edhe nxera. Dhe e puthi Zejdi dorën e ti, tha, kështu na urdhnue, mi nderue, familjen e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Imam dhe Ebiju, kur e qelë ke nxarje dhe më këthiri, thot, Abdullah ibn Abbasi me ke nxarje, kur na ka të regu, që ka dash me tha? Ka dash me thonë se tatimi, taksa, ajo e cila blehet me ta diqka, dhe dysh me pagujt pa tjetër. Taksa e dijes, taksa, tatimi, i dijes, është idhlelu, është nënçmimi. Abdullah ibn Abbasi nuk e ka fitu këtë dije, deri sa e ka nënçmu vetë vetën duke ullë, pran sahabeve të pejgamberit alejhi salatu ve selam, dhe ka mësu dije prej tëre. Prej meseleve, të se di kanë transmetue nga Abdullah ibn Abbasi, se një ditë prej ditëve janë mledh grumbull i madh i muslimanëve për me arë me mor dije të Abdullah ibn Abbas, dhe me këta përfundojna, edhepse historie e ti duhet me vazhduhe dhe pak ma shumë, se ka shumë për të përmen nga Abdullah ibn Abbasi. Kjo është prej qudirave. Abdullah ibn Abbasi një ditë prej ditëve ven shërptori i ti, nga si ka pas dikun 5 apo 6 robë shërptor të tina, dhe disa prej tëri janë bo ulema, një prej tëri Ikrime. Kanari kanë thonë, muslimant janë mledh për jashtë dhe janë të prit me mor dije. Ka thonë, sjell ma ujin, ka mor abdes. Ka thonë, dil jashtë. Dhe thuju, kushdo që donë me mësue leximin e Kur'anit dhe shkronjët e Kur'anit dhe të gjvidin e Kur'anit dhe kirajetet e ti, let hi e mrejna. Thotë, kanë hi atë shumë njerëzi deri sa i kanë mbush këtë dhomët e Abdullajt dhe këtë oborin Abdullajt. Thot, filloj Abdullah mi u shpjeguve të gjvid, që ishtë lexohet Kur'ani. Këra e të Kur'anit, deri sa, ju tha, a e krytëm? Po. Shlënja venin vlaznive të juve të tjerë. I tha shërptorit, dil jashtë, shko thuju, ku ishtë dënë me mësue, tefsirin e Kur'anit le të hi e mrejna. Tha, hinën po aqë numër i madhë, në shtëpinë e ti, dhe fillun me mërë tefsir, nga Abdullah ibn Abbasi, tha, Abdullah nuk u ndalke, duke i shpjegua jetët. Tha lëshënja një vejnë vlasnive të uve tjerë. I tha shërptorit, dil jashtë. Shko thuju, kush do me mësu halalën dhe haramin, letë hi e mrejna. Ka në hini grumbull i madhë i njerëzve, për me mësu halalën dhe haramin. E ka kry me ta, ka thonë shënja vejnë vlasnive të uve tjerë. Ka në hije, ka thonë thuj shëptorit, ka thonë shëptorit, thuj atyre, kush dëshiron me mësue gjuhën arabe dhe poezinë arabe le t'hi e mreja. Ka hini grumbull i madhë me mësue gjuhën arabe. Pastaj, ka thonë dil jashtë, shko thuju, kush dënë me mësue historikun prej të Ademi alej salatu e selam, deri të këdita e sëtshme, le t'hi e mrejna. Thot, i thyrë ke kërejt dhe të gjithë e mirëshin vaditjen e tyre, etin e shushin, etin e tyre. Thot, Abdullah ibn Abasi nuk undal kefare. Abdullah ibn Abasi nuk undal kefare. Kjo adi shka do me thonë, universitet. Sot universitetet kanë me mija mësus, me qindra arsimtar. Po foli për universitetet e mdoja. Abdullah ibn Abasi ka kry këtë mision vetë. Abdullah ibn Abasi i ka kry këtë mision vetë. Anda një numur i madh i shkollave juridike, edhe i tabiinëve të zatë kanë formu shkolla juridike, e kanë referencën të Abdullah ibn Abasi. Abdullah ibn Abasi. Kjo ka qenë prej vlerave të Abdullah ibn Abasi. Djetarë kanë thanë dhe Abdullah ibn Abasi i kanë da me gjlisët. Një me gjlisë për ulemat dhe një me gjlisë për avamin. Dësi, dhe si përmenim disa mesele, tësat fjallë, tësat i ka përmenim Abdullah ibn Abasi, që argumentojnë se me dëvërtet i ka dalu me gjlisët e avamit dhe me gjlisët e djetarëve. Pra ajtë cili ka dash me mërë tefsir, s'ka qenë prej klasës e rëndom. Andaj në e shofna Ikrimen, e shofna Mujahidin, e shofna Shabijun, i shofmi djetarë të mëdhoj, këto janë mufesira, këto janë muhaditha, këto kanë mërë tefsir për Abdullah ibn Abbasit. Nërsa avami që e ju ka folë, shikone. Ka ardhë në mezlis, është faqë në mezlis Abdullah ibn Abbasit, ju ka folë avami dhe i ka thonë kështu. Ka thonë, ja sahibe dhembi, la te men akibe të dhembik, wa alem ennema jetë ba u dhembe, a adhame mine dhembi nefsi. Ka thonë, o ti musliman, i cili ban gjuna Allahu te bareke ve teala, ka thonë dije se pasoja e gjunajt të shumë më e madhe sa vetë gjunaj. Ibn Gjauzi e ka shpjegimin e saj fjalije të Abdullah ibn Abbasit, ka thonë, a e dini qka është pasoja më e keqe se gjunajt? Ngurtësimi zemrës dhe gjunajt tjetër. Pasoja e gjunajt është më e madhe se vetë gjunajt, për shkak se sjell gjunajt tjetër dhe ta vërasson zemrën. Prej fjalëve të Abdullah ibn Abbasit, kur i ka ligjëru avamit të muslimanëve, ka qenë kjo. Adem istihja i ke mimmen ala jeminike wa ala shimalike, wa ente të këterifu dhembe, la je killu ani dhem. Ka thonë, mos turpi jotë, mos marja jote, ty që s'dhjen mare, prej melekut djathas dhe melekut majtas, e ti e ban gjunahin, është me madhës gjunahin. Allah ka dërgu një melaqe anësh, djath dhe një majt, për çka? Për t'i shkrujt. Ka thonë, mësmetar mare për këtënve, është me madhës gjunahin. Pas të ka thonë, fe inë në dhahike, inë dhe dhembi, ve entë la të drimë, Allahu sani umbike, a dhe më minë dhem. Ka thonë, kur ke është t'u bo gjuna, është ma e rëzikshme se sa vetë gjuna. Pse? Ka thonë, se ti nuk e di që ka me bo Allahu me tije. A i ndipo këto fjallë të mdoje të Abdullah ibn Abbasit. Ka thonë, inë në faraha ke bi dhem, i dhe dhafër të bihi, a dhe më minë dhem. Ka thonë, kur ti arrin me kry gjunahin, është ma e madhe se sa vetë gjunahi. Kjo ka qenë prej sirës e Abdullah ibn Abbasit. Abdullah ibn Abbasi ka jetu 71 apo 72 vite. Ibn Kethiri thotë, ma e vërtejta është se ka jetu e 71 vite, ka ndru jetë në Taif, pasi ka pas një lloj kacafitje me Abdullah ibn Zubairin, i cili ka kërkuar me ia dhon besatimin Abdullah ibn Zubairit dhe bashkë me djalin e Aliut Muhammed ibn al-Hanefiye, njëri prej djemve të Aliut radhiyallahu an, kanë refuzuar me ia dhon bejan Abdullah ibn Zubairit dhe kanë thonë nuk kena as me tije, as me Abdul Malik ibn Marwanin. Ka thonë ajna vet dhe kanë shkuar në Taif, janë vendosur aty, kanë ndru jetë. Thotë Ibn Kethiri, dhe më e çuditshme për ngjarjeve është ngjarja e vdekjes së tij. Ngjarja e vdekjes së tij. Ka ndruar jetë në vitin 68 të Hijrit, 68 të Hijrit. E kanë voros në Taif, thonë ndërsa e çuditshmja është se kur kanë marrë me voros Muhammed ibn Hanefije dhe ja kanë fol xhenazën ai pari, pastaj sahabët e tjerë kur kanë dëgjuar për vdekjen e tij, kur e kanë çefinos Abdullah ibn Abbasin, ka ardhur një plumb me një bardhësi teje të madhe, me një bukuri teje të madhe, dhe është fut brenda qefinit. Dhe është fut brenda qefinit. Kur e kanë vendosë në varë dhe kanë dash me nxjerë plumbin, lem në gjithu, nuk e kemi gjithë. Thotim nuk e thiri, kjo është gati qkilajnë, gati është mutevater, ndërsa sa i përket se imamat e kam pranue, kete kam pranue. Se Abdullah ibn Abbasin, kure kanë voros, ka arë një plumb tejet me shkëlqim të madhë dhe ka hi në qefinën e ti, kure kanë morë me hek, nuk e kanë gjithë. I kanë pitë disa prej ulemave rrëthi, qëfar kuptimi ka kjo? Kanë thonë, kjo argumenton se dijen e ka pas të bardhë dhe punën të bardhë. Dhe thotë, transmetusi, kure kemi voros Abdullah ibn Abbasin, ka ardhë një zan nga varri i cilë e ka lexu një ajet, ku e ka lexu e fjallën Allahu te bareke ve teala, ja ejjetuhen nefsul mutmainne, irgji i ila rabbike radhijetem mërdhije, fethulli fi ibadi, fethulli gjenneti. E ka lexu fjallën Allahu te bareke ve teala të surës Fejr, o ti shpirt i qetë, o ti shpirt i qetë, këtheu të zoti jotë i knaqër me knaqësina Allahu të bareke wa ta'ala. Fed khuli fi ibadi, futu në grupën e robëve të mi dhe hynë në gjennetin tam. Kjo është ka, ka e kam përmledh dhe kam siel nga historia Abdullah ibn Abbasit, edhepse historiku i Abdullah ibn Abbasit është edhe më ishkëlqyër, edhe më i mrekullushëm se sa kjo që ka përmendëm, mirë por kjo është një fragment i vogël nga sira e tina e mrekullushme dhe bereqetshme. E lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu gjelle gjelaluhu na i mundëson me u njoftue me historikun e umetit të Muhammedit alayhi salatu ve selam, me historikun e sahabeve tabiinve. E lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu gjelle gjelaluhu na takon me Abdullah ibn Abbasin, na takon me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na shoqëron me pejgambert dhe me shahidë dhe me njerëz të mirë. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na mundson me kuptuar fjalën e Zotit siç e ka kuptuar Abdullah ibn Abbasi, ta kuptojmë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu të strehon. Elusim Allahun xhelle wala që Allahu te bareke ve teala zulumqartë në mezveti të shpartalon, kurthët e zulumqarëve Allahu Gjellu Valet i azgjëson. Elusim Allahun të bareke vë teala që Allahu Gjellu Gjellalu të nashtën vullnetin dhe ambicin për kuptimin e fejes, për mësimin e fejes. E kulu qauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.